Matumaini yangu ni wewe kushinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Hujambo na karibu moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari ya mwisho kabisa ya leo tarehe 13 Novemba 2023. Tuanze kwa muhtasari wake. Alisimamishwa kazi na baraza la madiwani tangu jana Jumapili jioni ni katibu tarafa Bubanza. Miongoni mwa makosa anayoshutumiwa kuna ubadhirifu wa mali za tarafa. Jengo la kuchinjia wanyama linalojengwa mtaani Muzinda litaingizia zaidi tarafa ya Rugazi iliyoko mkoani Bubanza matumaini ni tele kwenye utawala tarafani humo. Na tarehe 18 Novemba mwaka huu kituo chako hiki cha matangazo Radio Isanganiro kitatimiza miaka 21 kikipeperusha matangazo yake. Baadhi ya watu waliotumikia kituoni hapa wanakipongeza kwa hatua kilizopiga. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Francois Kimana tuunganisha kimitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Kituo cha matangazo cha Radio Isanganiro kinatimiza miaka 21 ikipeperusha matangazo nchini Burundi tarehe 18 Novemba mwaka huu. Amandine Ina Mahoro aliyewahi kusimamia kitengo cha programu kituoni hapa anasema kupongeza redio hii kwa hatua nyingi ilizopiga kama vile kuanzisha televisheni kusikika kote nchini na kutoa habari kwa mida mwafaka hadi kwenye mitandao ya kijamii. Anaiombea redio hii kusonga mbele zaidi na kuendelea kushirikisha wote kihoja bila kusahau wananchi wa nchini kati. Katibu tarafa Bubanza mkoani Bubanza alisimamishwa kazi na baraza la madiwani wa tarafa hiyo. Ni baraza lililokusanyika kimkutano jioni ya jana Jumapili. Miongoni mwa wanayomtuhumu ni kuna ulaji rushwa, ubadhirifu wa mali za tarafa, kushindwa kusimamia kazi za tarafa na makosa mengine. Kama inavyodhihirika kwenye aliko la baraza la madiwani lilosainiwa na Gervais Ndayizeye, mkuu wa baraza hilo la madiwani. Placide Niyomungere atulete habari hii ya Spes Caritas Kabanyana. Baada ya kikao hapo jana Jumapili, wadiwani hao walichukua hatua ya kumsimamisha na kupitisha kujihuzuru kwa katibu tarafa Bubanza Oliver Niyonkuru kupitia barua namba 531.0101 lililochapishwa tarehe 11 mwezi Novemba mwaka huu. Ndaize Gervazi anayesimamia baraza hilo la madiwani Bubanza aliwaalika kwa mujibu wa sheria husika na katiba ya nji namba 1/04 ya tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2020 linalorudilia baadhi ya vipengele kutoka sheria namba 1/33 la tarehe 28 Novemba mwaka 2014 linaloweka wazi kazi za matarafa, na kwa mujibu wa sheria hilo katika kipengele chake cha 24 na akichukulia pia kwenye barua wa diwani hao waliomtumia Novemba tarehe 10 wakimuomba kiongozi huo kualika kwa haraka baraza hilo la madiwani kwa ajili ya kukalia baadhi ya makosa anayotuhumiwa Niyonkuru Oliver. Kwa mujibu wa barua hilo, makosa hayo ni pamoja na kutosimamia vema kazi za tarafa, kuyumbisha uchumi wa nchi, kuiba mali ya tarafa kupitia ujanja na kadha wa kadha kama inavyodhihirika kupitia barua hilo. Baraza hilo lilimteua katibu wa kudumu kwa ajili ya kuongoza kwa muda tarafa hiyo ya Bubanza. Shukran Placide Niyomungere. Wakazi wa mtaa wa Winherekwa karibu na mto Chari eneo la Gihosha wanasema kuishi kwa hofu kwamba huenda wa kukawa na uharibifu zaidi unaosababishwa na mto huo katika msimu huu wa mvua. Wanasikitika kuona mto huo uliokuwa kama kijito cha kawaida kikiwa kikipanuka siku kwa siku. Wanaomba mamlaka husika kutengeneza mto huo, na hasa kwamba shirika Ijebu kituo Ijebu kwa siku hizi ambacho kituo Ijebu tayari kilitangaza kuwa kutakuwepo mvua nyingi na kali katika msimu huu wa mvua ambao unaweza kusababisha maafa. Kifungo cha miaka 5 jela ndio hukumu aliyokatiwa msimamizi wa mradi wa mwende wa kulisha watoto kwenye shule ya msingi Rugero ya kwanza na naibu mwendesha mashtaka Kirundo. Mtendaji wa kijiji hicho naye pia ametakiwa kifungo cha miaka 2.5 jela. Tuhuma zinazowakabili wote wawili ni kudokoa kwenye chakula kilichoandaliwa watoto wa shuleni hapo, tuhuma ambazo wanazikana. Ni wakati ambapo mwalimu mkuu pamoja na mtunza hazina shuleni hapo waliachiwa huru na mahakama. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Balabala kabisa, tunasikia vyema kutoka mjini Bujumbura kwenye masafa ya FM 89.7 Bujumbura na viunga vyake. Na ukiwa nchini kati, weka kwenye 101 kama uko nje ya Burundi, bofya wetatu nukta Isanganiro nukta ORG, unatupata mbashara. Kuna jengo la machinjioni linalojengwa katika mtaa wa Muzinda tu katika tarafa ya Rugazi mkoani Bubanza ili kuchukua nafasi ya machinjioni ya Bujumbura. Hubert Mbabazi, mkurugenzi mkuu na msimamizi wa machinjioni Bujumbura, anaamini kuwa endapo kazi za ujenzi zimedumu angalau miezi 8 bila kutamatika, zitakwisha mwishoni mwa mwaka huu kama hakutakuwepo mabadiliko katika utawala tarafani Rugazi. Wanatumaini kuwa hazina ya tarafa itaingiza zaidi na wakazi wa maeneo kupata ajira. Baadhi ya wakazi wa maeneo pa machinjioni wanadhani kuwa kilo ya nyama huenda itapatikana kwa bei nafuu, au sio? Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Machinjio hayo yamejengwa kando na barabara la taifa nambari 9 inayoambatanisha Bujumbura na mkoa wa Bubanza kwenye umbali wa kilomita 15 ukivuka mto Muzazi kwenye upande wa kulia. Unapofika eneo hilo kuna shuhudiwa nyumba ambazo kwa upande wa nje shughuli za ujenzi zilifikia tamati, ila unapoingia ndani kuna shuhudiwa kazi za ujenzi ambazo hazijatamatika. Ndani ya jengo hilo kumetengwa kiwanda kutaka pochinjiwa mifugo ya aina ya mbuzi na kondo, na kiwanda kingine ambacho kilichotengwa kwa ajili ya kuchinja mifugo ya aina ya ng'ombe. Eneo hilo kuna shuhudiwa pia vyuma vingi. Ndani ya machinjio hayo kuna shuhudiwa vyumba viwili vitakavyo hifadhi friji za kuweka nyama za mifugo itakayo chinjwa. Kando na machinjio hayo kumejengwa kiwanda kingine kutakapo chinjiwa mifugo ya aina ya nguruwe, ambapo kando na kiwanda hicho kuna shuhudiwa shimo tatu ambazo kutatupwa maji machafu ya kiwanda hicho. Machinjio hayo ambayo ni miliki ya mjasiriamali yalijengwa mtaani Muzinda katika tarafa la Rugazi mkoani Bubanza, kwa sababu machinjio yanayopatikana katika manispaa ya jiji ya Bujumbura yameshazeeka na kunaripotiwa harufu mbaya eneo hilo, kama anavyofahamisha Ibel Mbabazi, kiongozi wa machinjio hayo. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba shughuli za ujenzi wa machinjio ya Muzinda zilikawia kumalizika kutokana na jinsi hati za ujenzi zinazotolewa na serikali zilitolewa kwa nadra. Katika utawala mtaani Muzinda wanafahamisha kwamba machinjio hayo yatakuwa na manufaa tele, kwa sababu yatapelekea tarafa la Rugazi kupata pesa nyingi zitakazofikishwa katika hazina ya tarafa ambazo zitaingia kutokana na machinjio hayo. Kwa upande wa Irakoze Mireye, mmoja wa wakazi wanaoishi kando na machinjio hayo, anafahamisha kuwa shughuli za ujenzi zitakapofikia tamati, bei ya nyama itateremuka, kwa sababu siku hizi walikuwa wakinunua bei kubwa nyama. Machinjio ya jiji la Bujumbura yalijengwa mnamo mwaka wa 1960. Habari za kimataifa. Goma. Viongozi wa kabila la Wanyamulenge mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametuhumu mauaji ya afisa wa jeshi la nchi hiyo jijini Goma kwa kuhusishwa na kundi la waasi wa M23 mkoani Kivu Kaskazini. Captain Patrick Rutasura Gasore alifariki Alhamisi jioni jijini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Baadhi ya wakazi mji wa Goma wanadaiwa kununua kumuua afisa huyo baada ya kudhani kuwa ni mpiganaji wa M23. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, wakazi hao waliripotiwa kuanza kumrushia mawe alipokuwa akitoka nyumbani kwake. Afisa huyo alikuwa mmoja wa jamii ya Banyamulenge katika jimbo la Kivu Kusini. Eric Sematungo Rutegeranya kutoka jamii ya Banyamulenge alitoa wito wa kutendeka kwa haki shirika la haki za binadamu nchini humo limealani kitendo hicho, kama anavyoeleza mwanasheria Josephine Mbelaela wa ACAJ. Serikali ya Kongo kwa upande wake ilieleza kuwa uchunguzi umefunguliwa kuhusu mazingira ya kifo cha mwanajeshi huyo na kwamba watuhumiwa wawili wamekamatwa. Na kwa sasa Paris, watu 182,000 ikiwa ni pamoja na 105,000 huko Paris walijitokeza nchini Ufaransa Jumapili hii November 12, 2023 kwa maandamano makubwa ya kiraia dhidi ya vitendo vya chuki dhidi ya Wayahudi. Wanasiasa mbalimbali ikiwa ni pamoja na wale kutoka mrengo wa kulia wameshiriki maandamano hayo. Viongozi mbalimbali wa serikali kuanzia ngazi ya juu serikalini, bunge la wawakilishi, baraza la seneti na maafisa wengine wameshiriki maandamano ya Jumapili. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hakushiriki maandamano hayo pamoja na baadhi ya vyama vya siasa vya mrengo wa kushoto. Viongozi mbalimbali wameongoza maandamano hayo. Miongoni mwao walikuwa hasa wakuu wa mabunge yote mawili, Yoel Braun-Pivet na Gerard Larcher, waziri mkuu Elizabeth Borne, marais wa zamani Nicolas Sarkozy pamoja na François Hollande. Mamlaka za Ufaransa zimeshapokea zaidi ya matukio 1,000 ya kuandamwa kwa Wayahudi kote nchini humo katika kipindi cha mwezi mmoja. Saa 11 na robo katika studio za Radio Isanganiro ni sawa na saa 11 na robo katika Afrika ya Kati, sawa na saa 11 na saa 12 na robo katika saa ya Afrika Mashariki. Mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari, zangu shukrani za dhati ni kwako mpenzi msikilizaji. Nimshukuru pia François Akimana ambaye ametusaidia kimitambo. Kwa niaba ya Leonidas Kirombo ambaye amesimamia vyema taarifa hii ya habari, mimi ni wako Omer Ndwayo.